Şimdi istiare-i temsiliye. Önce bir kaidesini görelim. El istiaratü temsiliyetü, istiare-i temsiliye nedir? Terkibün, o bir terkiptir. Öyle bir terkip ki üstü'müle kullanıldı o terkip. Nerede kullanıldı? Fî gayri mâ vuda'a leh, mevzu leh olan mananın dışında kullanılmış. Yani konulduğu mananın dışında kullanılmış. Konulduğu manayı ifade etmek için kullanılmıyor yani. Mesela efendim, gizli işler çeviren adama diyorsun ki saman altından su yürütüyor. Yani hakikaten saman var, samanın altında efendim, su var da o samanın altından su yürütüyor. O mana kastedilmiyor yani. Saman altından su yürütüyor. Gizli işler çeviriyor yani bu adam. Saman var, samanın altında su var. Oradan yürüyor. Ha, bu manayı ifade eden terkip ne için kullanılıyor? Gizli işler çeviren bir adamın durumu için kullanılıyor. Veyahut da işte bir adam kararsız. Ne yapacağını bilemiyor. Ona diyorsun ki bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Yani bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Yani burada yani murad edilen mana bir ileri gitmek, bir geri gelmek değil yani. O konulduğu mana bu. Ama bu manada kullanılmıyor. Yani bu adam mütereddit. Karar verememiş. Bir türlü ne yapacağını kestiremiyor. Veyahut da işte çok fazla harcama yapan, dikkatsiz harcamada bulunan adama diyorsun ki ayağını yorganına göre uzat. Bu ne? Ayağını, yani adam var, ayağı var, yorgan var. Bu manalar murat değil yani. Yani sen iktisatlı ol. Bak böyle lüzumsuz harcamalarda bulunma demektir. Anlaşıldı? Yani bir terkip işte inni yarake tukaddimu riclen ve tuahhiru ukhra. Seni ben bir ayağını kah ileri atıyorsun, bir ayağını kah geri atıyorsun, görüyorum. Ne demek? Mütereddidsin demek. Mütereddidsin sen bu işte. Karar verememişsin yani. Şimdi bu terkip ayağını bir ileri atıyorsun, bir geri atıyorsun manasını ifade etmek için kullanılmıyor. Ne için kullanılıyor? Mütereddit kimsenin oluşturmuş olduğu o tabloyu ifade etmek için kullanılıyor. İşte saman altından su yürütüyor terkibi, bu terkip, bu cümle ne yapılıyor? Bir adamın gizli gizli işler çevirdiğini ifade etmek için kullanılıyor. Anladınız? İşte darb-ı meseleler dediğimiz, darb-ı meseleler. Atasözleri, deyimler bu gibi. لِعَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ Müşabihet alakasından dolayı neyle beraber? مَعَ قَر۪ينَةٍ مَانِعَةٍ Men edici, engelleyen bir karineyle beraber istare-i temsiliyelerde karine-i haliye olur. Tamam. Neyi men eden, engelleyen karine? مِنْ اِرَادَةِ مَعْنَاهُ الْاَصْلِ O terkibin asli manasını murad etmeyi engelleyen bir, çünkü adama söylüyorsun şimdi, uyanık adam, gizli işle çeviren bir adam var. Ona diyorsun ki, saman altından su yürütüyorsun. Ya burada saman yok, su yok, bir şey yok. Bunun hakiki manasını murad etmeye mani bir durum var yani. Değil mi? İşte hakiki manayı kastetmiş olmaya engel olan bir karineyle beraber müşabihet alakasından dolayı konulduğu mananın dışında kullanılan terkibe İstiare-i temsiliye denir. Yani örneklere geçelim. Âdes seyfu ilâ gırâbihi ve halleleytü menî'a gâbihi. Bu söz kime söyleniyor önce? Li mücahidin, bir mücahit. Âde döndü ilâ vatanihi, yurduna dönmüş, bâde seferin, seferden sonra. Sefere gitmiş adam, o seferden sonra yurduna dönmüş. Adama sen de diyorsun ki Âde seyfu ila kırabihi, kılıç kınına döndü. Ve halle leysu, arslan da indi. Meni'a gâbihi, ormandaki inine. Arslan ormandaki inine kondu, kılıç kınına döndü. Bak şimdi bu terkibi ne için kullandın? İşini gurbette tamamlayıp da gelen bir adamın durumunu ifade etmek için. Nasıl kılıç işini tamamladı, bitirdiği zaman, kılıcın işini bitirdiği zaman kınına girer. Aslan da işini gördüğü zaman tekrar inine döner. Bu adam da gitti, işini gördü, geldi. Artık evine, tekrar evinin aslanı olmaya ve evinin kılıcı olmaya, onları zor işlerde korumak üzere tekrar ne yaptı? Vatanına, yurduna, evine döndü, geldi. Ve kâlel mütenebbi, mütenebbinin sözü. Ve men yekü dâ femin murrin merîdın yecid murran bihi elma'e zülâle. Bunu kime söylüyor? Limen lem yurzak, merzuk olmayan kimse. Rızıklandırılmamış. Neyle? Ezzevku zevk ile. Tad alma duyusu olmayan, tad alma duygusu ona verilmemiş. Rızıklandırılmamış o. Lem yurzak, limen ol bir gün, lem yurzak, rızıklandırılmadı o kişi. Hüve yaparsak mener ağacıdır. Limen lem yurzak ezzevka. Tamam mı? Tad alma duygusuyla rızıklandırılmadı o kişi. Yani ona tad alma duygusu, neyi tad alma duygusu? Li fehmi eş-şi'ri er-ra'i'i, eşsiz bir şiiri anlama duygusu kendisine verilmemiş. Rızık olarak bahşedilmemiş. Adam şiirden anlamıyor. En güzel şiir o güzel. Anlamıyor. İşte bu kimse için ne diyor? وَمَنْ يَكُوا ذَا فَمِنْ مُرِّنْ مَر۪يدٍ. Her kim ki onun ağzı acıdır, hastadır. يَجِدْ مُرَّنْ بِهِ. Ona, o kendisine acı bulur, acı görür, acılık duyar. اَلْمَاَ زُلَالَ. Tatlı suyu içer de, yani şerbet ona ekşi gelir yani. Tatlı su ona ne yapar? Acı gelir. Niye? Ağzında bozukluk var. Ağzı hasta yani. Tamam? Anlaşıldı. Peki. Bir de bütün herkesi susturan bir söz söyledi mi bir kişi, ona şöyle denir. Limen yeti bil kavlil fasli. Kavli fasli. Bütün konuşmaları kesen, herkesi susturan sözü söylüyor. O söylediği sözle bütün toplumun konuşmalarını kesen kimse için de derler ki kata'a cehizetü kavle külli hatip. Cehize bütün hatiplerin sözünü kesti. Son noktayı koydu yani. Bundan öteye daha söz söylenmez. Cehize tüm hatiplerin sözünü bitirdi, sonlandırdı, kesti. Hiçbir hatip bu sözün üstüne söz söylemeye ne yapamadı? Takat bulamadı, takat yitiremedi, güç getiremedi buna. Peki el-bahs. حينما عاد الرجل العامل الى وطنه. Gurbette çalışan adam vatanına döndüğü zaman lem yaud seyfun hakikiyun ila qirabihi. Hakiki gerçek kılıç kınına girmez. Ve lem yenzil esedun hakikiyun ila arinihi. Gerçek aslan da inine girmez. İnmez. Ve iden o takdirde küllü terkibin min hâzeyni, şu iki terkipten her biri lem yusta'mel, istimal edilmedi fi hakikatihi, hakiki manasında. Feyekûnü, binaenle oluyor istimaluhu, bu terkibin istimali fi avdeti racüli el amili ila beledihi, gurbette çalışan adamın dönmesi hakkında kullanılışı nedir oluyor? Mecazen mecaz oluyor. Tamam. Vel karinetu haliyetun. Buradaki karine, karine-i haliyedir. Femel alakatu beynel haleyni ya tura. Acaba, ya tura acaba demek. Acaba bu iki hal arasındaki alaka nedir? İki hal ne? Hali rucu'il garibi ila vatanihi, vatanından gurbette olan kimsenin vatanına dönmesinin durumuyla, ve hali rucu'i seyfi ila qirabihi, kılıcın kınına dönmesinin durumu. Bu ikisinin arasındaki alaka nedir? El alaka el müşabet. Alaka müşabettir. Fe inne hale raculi, zira adamın hali Ellezî nezaha, ayrıldı anil evtani, vatanlarını terk etmiş, yurtlarından çıkmış. Amilen mucidden, amil çalışan işçi, gayretli, madiyen, devamlı bir şekilde fil umuri. Bir takım zorlu işlerde çalışıyor. Ayrılmış vatandan gitmiş olan adamın hali. Thümme, o adamın hali var. Thümme rucu'ahu. Ondan sonra o adamın da dönmesi var. İlâ vatanihi ba'de tûlil keddi. O yorgunluk, uzun uğraşlardan sonra vatanına tekrar dönmesi. Kılıç ne yapıyor? İşleri görüyor. Kelleleri uçuruyor. İşi bittikten sonra ne yapıyor? Tekrar kınına giriyor. Tüşbihu, bu benziyor işte. Neye benziyor? Hâle seyfi ellezî, o kılıç ki üskülle, kınından çekip çıkartıldı. Ne için? Lil harbi, savaşmak için. Vel ciladi, yani vaddırabi bis seyfi, kılıçla vuruşmak için. Hatta ta ki izâ zafira bin nasri, muzafferiyete nail olduğunda âde ilâ gımdihi, kınına ne yapar? Kılıç koyulur, kınına döner. Ve mislü zâlik, bunun gibi yukalı söylenir. Fî ve halleleytü meni'a gâbihi, aslan da işini bitirdiği zaman ne yapar? İnine döner. Adam da gurbete gitti, o şurada kalacak değil. O da evinin aslanıdır. İşini bitirdiği zaman ne yapıyor? Tekrar evine, yurduna, vatanına dönüyor. Anlaşıldı? Şimdi gelelim mütenebbinin beytine. Ve beytül mütenebbi yedüllü vad'uhu el hakikiyyü, hakiki vad'ı delalet ediyor. Ala ennel meriza, şuna ki hasta, ellezî yusabu bi meraratin fi femihi, ağzında bir acılık bulunan hasta, idâ şeribe, içtiği zaman el mâ el azbe, tatlı suyu, vecedehu murran, onu acı bulur. Ve lakinnehu, fakat mütenebbi, lem yesta'milhu, o şiiri, o sözü kullanmadı. Fiyadil ma'na, bu manada. Ve bel ista'melehu, onu kullandı. Fîmen, o kimse hakkında ki, ya'ibûne, ayıplıyorlar, şi'rahu, onun şiirini. Peki niye ayıplıyorlar? Li'aybin fi zevkihim eş-şi'ri, şiirle ilgili duyularında, yani zevk almalarında kusur bulunduğu için. Ve da'fin fi idrakihim el-edebi, edebiyat anlayışlarındaki zafiyet ve şiirsel zevklerindeki bir kusurdan dolayı ne yapıyorlar? Şiirini ayıplıyorlar bu kimseler hakkında diyor. Yani siz kardeşim, sizin haliniz neye benziyor biliyor musun? Ağzı bozulmuş, ağzında acılık olan kimsenin tatlı suyu içmesine benziyor. Tatlı suyu versen ona ne olur? Adamın ağzı bozuk, diyor ki acı bu. E benim şiirimi sen dinlesen ne olur? Senin şiirsel bir zevkin yok. Edebiyattan anlayışın yok. Edebi bir anlayışın yok. Sende böyle bir yeti, yetenek, kabiliyet yok. Sana en güzel şiir okusalar ne olur? Anlamıyorsun yani sen. Değil mi? Peki. فَهَذَا التَّرْكِيبُ, bu terkip mecazun, mecazdır. قَرِينَتُهُ حَالِيَّةٌ, karinesi, karine-i haliyedir. وَعَلَاكَتُهُ الْمُشَابَهُ, alakası müşabettir. Eğer mecazın alakası müşabet olursa ne oluyordu? İstiara. Peki müşebbeh nedir burada? وَلْ مُشَبَّهُنَا حَالُ الْمُولَع۪ينَ بِذَمِّهِ, بِذَمِّهِ, zemmine. Mütenebbiyi zemmetmeye meftun olmuş kimselerin durumu. Yani işleri, güçleri mütenebbi tenkit, kötüleme. Buna mula, aşık olmuşlar, meftun olmuşlar. Buna böyle dalmışlar yani. Tamam mı? Bununla yoğrulmuş kimseler. Mütenebbiyi tenkit etmekle yoğrulmuş, meftun olmuş olan kimselerin hali müşebbet. Vel müşebbehu bihi halul merid, hastanın durumudur. Ellezî, o hasta ki yecidu, buluyor el ma'ez zülale, tatlı suyu ne buluyor? Murran, acı buluyor. Tamam. Bu şebebi işte bu. Vel misalü salisu, üçüncü örnek, meselun arabiyyun, Araplarda kullanılan bir darb-ı meseldir bu. Bunun arka planı var. Tamam, bu söz bir yerde söylenmiş, artık ne olmuş? Darb edilmiş. Artık bir olayı beyan etmek için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Mesela zorda kalmış bir işi aşamayan adam için ne deniyor? Şarrun eharradan abi. Böyle de bir kimse bütün hatiplerin konuşmasını kesecek bir söz söylediği zaman deniyor ki kata cehizit kavle külli hatip. Cehize bütün hatiplerin sözünü kesti. Daha söz söyleyecek bir şey bulamadı. Peki bu darbe meselenin aslı nedir? Aslühü enne kavmen bir topluluk ictema'u toplandılar litteşavuri aralarında meşvere etsinler vel hatabeti ve aralarında konuşsunlar. Fis sulhi sulh yapmak hakkında karşılıklı konuşmak ve meşvere etmek için kavim toplandı. Neyin arasını sulh etmek? Beyne hayyeyni iki toplum iki kabilen arasını ki katele öldürmüş racülün bir adam min ahadima o kabilenin bir tanesinden olan adam raculen minel hayil ahir diğer kabilenin adamını öldürmüş. Bir kabilenin adamı diğer bir kabilenin adamını öldürmüş. İnsanlar da toplanmışlar ki ya bu iki kabileyi yani bir araya getirsek sulh etsek de bu iş büyümese, iş kan davasına dönmese. Yani keselim bu davayı. Değil mi? Sulh edelim. Ve innehum lekezalik. Bunlar bu haldeyken, kavim böyle toplanmış konuşuyorlar. Biri diyor ki, şöyle efendim, maktulün ailesine şöyle yardım yapalım. Diğeri diyor ki, efendim maktulün kabilesine şöyle hediyeler götürelim. Maktulün ailesine şöyle yapalım. Efendim, katili saklayalım, şöyle edelim, böyle edelim. Aralarında konuşurlarken, izen bir de ne olsa bir cariyetin, cariyenin biri ki tüd'a cehize, o cehize ismiyle çağrılan cariye, adı cehize olan cariye, ekbelet, o topluluğun yanına yöneldi, fe embe'et, haber verdi hüm onlara. Onlara dedi ki, enne evliya el maktuli, maktulün yakınları, velileri, zafiru bil katili, katili yakaladılar, fe kateluhu. Onu infaz ettiler. O tamam dedi. Katil öldü. Öldürdüler dedi. Maktulün adamları vardı ya. Onun emicesi, oğlu, dayısı neyse. Gittiler maktulün verileri o katil olan adamı yakaladılar. Onu kısas ettiler. Öldürdüler dedi. Zaten konuşacak bir şey var mı? Katili zaten kurtarmak için yapacaktılar. Konuşmalar ne içindi? Katilin canını korusunlar. İki kabile ne olmasın birbirine düşman olmasın. Sulh olsun. Sulha gerek kaldı mı? Katil öldürüldü. İş bitti. Değil mi? Cehize bunu söyleyince orada oturanlardan biri bu sefer fekale kailun minhum o kavimden bir tanesi şöyle söylüyor. Kataat cehizetu kavle külli hatib. Cehize bütün hatiplerin sözünü kesti. Ne söyleyeceksin? Bitti. Önceden diyordun ki işte şöyle sulh yapalım böyle. Neyin sulhunu yapacaksın? Katil öldürüldü işte. Öldüreni öldürdüler. İş bitmiş. Sulha ihtiyaç var mı artık? Yok. Vahu bu nedir? Terkibun bir terkiptir ki yütemezselu bihi. Bununla darb-ı mesel yapılır. Fî külli mevtinin her yerde ki yu'ta fîhî orada getiriliyor, söyleniyor. Bil kavlil fasli. Bütün sözlerin arasını ayıran, yani son nokta konumunda olan bir söz söylendiği zaman adam bir söz söylüyor ki taşı gediğine oturtturuyor. Herkes o zaman ne diyor? Kata cehizetu kavli külli hatip cehize. Bütün hatiplerin sözünü kesti. Bu sözün üstüne söylenecek bir söz yok. Fente tera ehi. Sen görüyorsun fi kulli misalin min el emsilati sabiqati. Şu geçen örneklerden her bir örnekte görmektesin. Enne terkiben bir terkip üstü'mile kullanılmış fi gayri manahul hakiki. Hakiki manasının dışında kullanıldı. Ve enne el alakate beyne manahul mecaziyi ve manahul hakiki. Hakiki mana ile mecazi mana arasındaki alaka ilgi ise hiye o nedir? El müşabehet. Ve daha neyi gördün? Ve külle terkibin. Evet. Müptida yapalım. Ve küllü terkibin ve her terkip min hâden nev'i bu nevi'den olan her terkip üsemmâ istiâreten temsiliyeten bunlara ne denir? İstiâre temsiliye denir. İstiâre temsiliye deniyor. la budde en yekune küllün minel müşebbehi vel müşebbebi fil istiarete temsiliye. İstiare-i temsiliyede müşebbeh ve müşebbebin her biri olması gerekir. Ne olması lazım? Sureten müntezaeten min müteaddidi. Birkaç şeyden meydana gelmiş bir tablo, surettir, haldır, durumdur. Halin hale teşbihidir. Kema terahu vadahan fil emsileti. Örneklerde bunu zaten ne yapıyorsun? Açıkça görüyorsun. Nemudecün. Nemudec. Min emsalil arabi. Arapların atasözlerindendir. Şimdi idâ kultehu bunu dediğin zaman da limen yuridu binâe beytin. Bir ev yapmayı murad eden adama söylüyorsun. Mesela örnek olarak. Adam diyor ki ben bir ev alacağım, ev yapacağım, şöyle yapacağım. Sen de diyorsun kabler rima tümleul kenain. Ok atmadan önce ok çantası, ok torbası doldurulur. Şimdi ok atacağım diyorsun. Ulan ok atacaksan buradan çektiğinde ok olacak. Ok atmadan önce ne yapılır? Ok torbası doldurulur. Değil mi? Para yok, pul yok. Araba alacağım, daire alacağım. Neyi alacaksın? Önce para olacak, ondan sonra alacaksın. Tamam? Evet. Kable en yetevafera le değil mal. Yani onun yanında mal tamam olmadan önce adam diyor ki ben öyle alacağım, böyle alacağım. Sen de diyorsun ki kable rima tumleul kenain. Ok atmadan önce tümleu doldurulur el kenainu. Şöyle ok torbası ne yapılır? Doldurulur. Yine bir adam bir fayda elde edemeyeceği bir işte ısrar ediyor. İlla onu yerine getirmeye çalışıyor, yapmaya çalışıyor. La ondan bir netice çıkmaz, faydası yok, boş. Sen de diyorsun ki ente terkumu alelma. Sen suya yazı yazıyorsun. Ente sen terkumu yazıyorsun alelma suya. Suya yazı yazıyorsun. Ne demek? Suya yazı tutarsa senin yaptığın işten de bir netice ortaya çıkar yani çıkmaz. İza kultehu bu sözü söylediğin zaman da limen ol bir kimseye ki yulehu ısrar ediyor fi şanin bir iş hakkında ki la yumkinu mümkün değil el husulu minhu o işten elde etmek mümkün değil ala gayet bir gayeyi bir faydayı bir netice elde etmek mümkün değil. Şübbiyet benzetildi halu men yuridu binae beytin. Bir ev yapmayı murad eden kimsenin durumu benzetildi. Neden önce ev yapmak istiyor? Kable i'dadil mali lehu. O bina için mal hazırlamadan önce. Yani o beyti bina etmek için malı yok, parası yok, pulu yok, hiçbir şeysi yok. Bundan önce efendim bir ev yapmak için. Yola mal yok, para yok. Nasıl yapacaksın? Bu kimsenin bir durumu var. Bu benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bir hali men. Ol kimsenin durumuna ki yuridul kıtale. Savaşmak istiyor. Ama veleyse fi kinanetihi. Onun ok torbasında yoktur sihamı. Oklardan hiçbir şey yok. Ok yok. Savaşacağım diyor. Lan nasıl savaşacağım? Önce ok torbanı bir doldur. Ok torbası dolacı olur. Oradan oku çekip atabilirsin düşmana. Bi cami'i enne küllen minhuma. Şu ortak yönden dolayı ki her ikisi de yeteaccelül emra. Bir işi yapmayı peşin olarak yapmayı arzuluyor. Kable en yu'idde lehu uddetehu. O işin ön hazırlığını yapmadan. Hiçbir hazırlığı yok. O işi yapmak istiyor. Thumme stu'ira etterkibu dallu ala halil müşebbehi bihi. Müşebbehin haline delalet eden terkip istiare edildi. Lil müşebbehi müşebbe için ala sebilil istiareti temsiliye vel karinetu haliyet. 2. Ente terkum alel mah. Şübbiyet halu men yulihhu fil husuli ala emrin müstahil. İmkansız bir iş üzerine, imkansız bir işi elde etmekte ısrar eden kimsenin durumu benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bir hali men yerkumu alel may. Suya yazı yazan kimsenin durumuna benzetiliyor. Bak suya yazı yazan bir kişi bir netice elde edebilecek mi? Hayır. Yok. olmayacak bir işte ısrar eden adam da o da ne yapamıyor? Bir netice elde eder. Bir cami'i enne küllen minhuma yani minel müşebbih vel müşebbih ya'melu amelen gayren müthmirin. Neticesi olmayan bir işte çalışıyor. Thumma su'ira terkibu dallu alel müşebbih bihi. Müşebbih bihi delaten terkib kullanıldı. Bil müşebbih müşebbih için ala sibil sa'at temsiliye vel karinetu haliyetu. Daha.